Πολωνία. 2 points, 2 points. Λιθουανία. 4 points, 4 points. Εστονία. 5 points, 5 points. Σλοβακία. 6 points, 6 points. Τσεχία. 7 points, 7 points. Βουλγαρία. 10 points, 10 points. Ουγγαρία. Και η Ελλάδα, κύριε. Α, τα τρία το μακρύτερο. Ήταν η Eurovision. Καλά είναι. Λίγο διαφορετική η Eurovision. Είναι ο Άδωνης που είναι παρουσιαστής και ανακοινώνει τις χώρες. Και ακούγονται και οι βαθμοί. Όπως ακούμε στην Eurovision. Για παρουσιαστής είναι οκ, okay, το δέχομαι. Πας καλά με αυτή τη φωνή. Λυπήσου το προτιμάς υπουργό. Ναι. Ας το παρουσιαστή, δεν πειράζει. Να νογιλέκα. Βιβλία του Χίτλερ, Δεν πειράζει. Εννοείται υπουργός της αναπτύξεως κυρίως. Πιανής. Αναπτύξεως γωνία. Ενημερώθηκε η ανάπτυξη γωνία. Έχει αναπτυχθεί. Γιατί η ανάπτυξη δεν το ξέρει. Έχει ενημερωθεί. Α. Και να ξέρεις, γι' αυτό βάλαμε, δεν ξέρεις τίποτα. Α. Γι' αυτό βάλαμε τις χώρες, διότι έκατσε κάτω και έβγαλε ποιες χώρες έχουν υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Γιατί ενώ εμείς εδώ ο πληθωρισμός μας είναι στο 7 που έχει κλείσει τώρα κάπου εκεί κυλάει, στα τρόφιμα έχουμε 15% πληθωρισμό η Ελλάδα. Όμως, θα ακούσεις τώρα. Αυτό που βρίσκουν ένα δείκτη κάπου που είναι καλύτερη, ξέρω, ναι, αλλά στα ποντίκια, αλλά κερδίζουμε, ξέρω εγώ. Το μισογεμάτο ποτήρι. Ναι. Τι θες τώρα, το μισογεμάτο ποντίκι. Πολύ καλό. Μπαίνω ζεστά στην αρχή. Μπαίνω ζεστά στην Πέμπτη. Δεν αντέχεται. Λοιπόν, και έκατσε, βρήκε τις χώρες, τους δείκτες. Η Eurostat τα λέει αυτά και τα διαβάζει. Μόνος του. Ναι, μόνος του για να δείξει ότι η Ελλάδα είναι χαμηλά. Αλλά όλο αυτό έχει εξέλιξη. Να ακούσουμε έτσι εντάχει, να ακούσουμε όλες τις χώρες. 27 χώρες, κάποιες χώρες και να ακούσεις τι ποσοστά πληθωρισμού έχουν οι άλλες. Η Ουγγαρία που είναι πρωταθλήτρια. 49% έχει η Ουγγαρία. Καλά είναι. Ναι, στα τρόφιμα ξαναλέω, στα τρόφιμα, όχι στα ψυγεία. Για τα φασταριά που έχει, καλά είναι. Ναι, ο Ορμπάν. Να ακούσουμε την καταγραφή. Ουγγαρία, 49,6%. Λιθουανία, 33,5%. Εστονία, 30,8%. Λετωνία, 29,4%. Πολωνία, 21,2%. Γερμανία, 20,5%. Πορτογαλία 20,4%, Κροατία 19,7%, Σλοβενία 19,2%, Σουηδία 18,9%, μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης 18,2%, Αυστρία 16,3%, Ισπανία 15,9%, Βέλγιο 15,7%, Δανία 15,6%, Ελλάδα 15,6%. Κατάλαβες. Και αποδεικνύει και κάτι με αυτό. Μην πάμε Ουγγαρία. Δηλαδή όλοι νιώθουμε μετά από αυτό. Λέμε, το πέρε παιδί μου, εντάξει. Καλύτερα. Να νιώσω καλύτερα. Ναι. Φτιάχνει η ψυχολογία με αυτά τα ανούσια που ασχολούνται μόνο με αριθμούς και συγκρίσεις. Δεν ασχολείται κανείς στα τέτοια τους ολονών με το τι λέει ο Άδωνης και τους αριθμούς. Δεν πιστεύει κανείς καμία μέτρηση, πιστεύει. Κανέναν αριθμό. Τι. Ποιος επηρεάζει και θα πάει να ψηφίσει κάθε καραγκιόζη που λέει τέτοια. 70.000 θα πάρει. Τόσους είχε πάρει ο ίδιος μόνος του. Δεν εννοούσα τον Άδωνη Καραγκιόζη. Ναι, όχι, ναι, οκ. Okay. Θέλω να πω, επηρεάζεται κάποιος κόσμος από αυτά. Είναι, τα δίνει η Eurostat, οκ, okay, όμως οι συγκρίσεις δεν έχουν καμία σημασία ποτέ. Μεταξύ χωρών. Γιατί η Γερμανία είναι πάνω από εμάς. Ναι, αλλά ο μισθός μετά βάλε μπράβο. Βάλε το κόστος ζωής. Δηλαδή, βάλε μισθό, βάλε νίκια, βάλε προφανώς, το ένα το άλλο. Δεν λέει έχει μια νόημα. Παπάντζα εκεί. Όχι, κάποιος θα τσιμπήσει. Το ακούσαμε αυτό για να καταλήξουμε κάπου. Πού καταλήξαμε. Πρώτο συμπέρασμα είναι αυτό. Ελλάδα 15,6. Έκτη από το τέλος. Για ποια ακρίβεια, Μητσοτάκη. Για ποια ακρίβεια, Μητσοτάκη. Κάντε ολόκληρο σκέτς και δεν έχετε καταλάβει ότι η ακρίβεια στη χώρα μας σύμφωνα με όλα τα επίσημα στοιχεία είναι στις χαμηλότερες θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο! Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Mm. Ποια ακρίβεια. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Τι είναι το 15% αφού 40 ή άλλοι 50. Τι είναι η ακρίβεια, η ηθοποίη είναι. Μπράβο. Ψέματα είναι τα νούμερα αυτά. Τι να απεργήσουμε με ένα κόλλο απολυτήριο λυκείου. Ναι, όντως. Εδώ λοιπόν. Μα αυτό ηθοποίη είναι αυτά. Τα μακαρόνια. Ξέρω. Δεν είναι αλήθεια. Το φαίνεται. Φαίνεται έτσι κι αλλιώς. Τα είπε όλα αυτά για να καταλήξω ότι ποια ακρίβεια τώρα. 15% πληθωρισμό. 15% στα τρόφιμα. Θεωρείται από τους υψηλότερους. Και ας είμαστε τους χαμηλότερους της Ευρώπης. Τι λέει, δεν έχει να κάνει. Έχουμε και τους χαμηλότερους μισθούς. Στον πάτο είμαστε. Και τι συγκρίνει, το 15% είναι καλό. Να πηγαίνεις από τα 100 ευρώ τα 15 σου φεύγουν έτσι. Ή έστω και αν στις άλλες χώρες γινόταν κάτι άλλο. Και τι έγινε. Συμβαίνει ότι δεν φτάνουν να περάσουμε το μήνα ή όχι. Προφανώς. Άμα οι άλλες είναι καλύτερες ή χειρότερες, τι σημασία έχει. Καμία απολύτως. Έτσι να είχαμε να λέγαμε. Έτσι να είχαμε να λέγαμε. Αλλά το δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει. Έχει και δεύτερο. Σε αυτό, βεβαίως, το έλεγε αυτό ότι πια ακρίβεια. Μα γι' αυτό ακούσαμε τη Ζαλάδα με τις χώρες για να καταλήξουμε κάπου. Έχουμε στόχευση εδώ. Έχουμε στοχοπροσήλωση. Το δεύτερο συμπέρασμα θέλω να το ακούσεις πολύ καλά και να σκεφτείς αυτό που λέει. Μακάρι να κυβερνούσαμε και τάξη όλη την Ευρώπη. Δεν θα είχαν και Ούγγροι 50%. Μακάρι να κυβερνούσαμε και τάξη όλη την Ευρώπη. Μακάρι να κυβερνούσαμε και τάξη όλη την Ευρώπη. Και η Ελλάδα, κύριε. Στα τσακίδια. Αυτό είναι το δεύτερο συμπέρασμα. Άξιζε όλο αυτό για να μας πει ότι μακάρι όλη την Ευρώπη να την κυβερνούσε ο Μητσοτάκης. Όλη η Ευρώπη δεν το θέλει. Ποιο δεν θα το θέλει, δεν είχα πει στην Αγγλία. Έναν ηγέτη, ένα παγκόσμιο ηγέτη. Ναι. Ένα τέτοιου βεληνικού ηγέτη, τον θες παντού. Εννοείται. Δηλαδή, γιατί να μην έχουμε κι εμείς Μητσοτάκη, τι είναι εμείς τον έχουμε, δεν είμαστε. Κατάλαβες. Όχι, να πούνε οι ξένοι, πούμε. Εμείς γιατί να μην έχουμε Μητσοτάκη. Γιατί, θα τον στερηθούμε γιατί πάλι Έλληνες. Πάλι προνομιούχοι Έλληνες. Όχι, κύριε. Πάλι πρώτοι Έλληνες. Πάλι πρώτοι. Όχι. Εν τω μεταξύ λένε, δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, είναι εισαγόμενο ο πληθωρισμό, αλλά ταυτόχρονα λόγω Μητσοτάκη. Είναι ο πληθωρισμός εκεί που είναι και μακάρι να τον είχαν και Ευρωπαίοι. Όλα μαζί. Εντάξει, και τώρα, το ένα στα και καλά, το άλλο. Στα κακά δεν θα είμαστε τώρα. Ναι, να αποφασίσουμε. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Φταίει Μητσοτάκη. Αν αποφασίσουμε, δεν θα έχουμε Μητσοτάκηδες. Αν είχαμε αποφασίσει. Δεν πρέπει να πάει στην Ευρώπη, να κόψει το λαιμό της η Ευρώπη. Όχι, να είναι ο δικός μας. Ναι, εννοείται. Εγώ δεν ανταλλάσσω. Αν να τον είχα διπλό, να τον έδινα. Χαρτάκια. Χαρτάκια, πανίδι. Δεν έχουμε... έχω δίπλο Μητσοτάκη. Καλά, έχουμε 5-6 μέλη της οικογένειας. Έχουμε 5-6 μέλη. Να δώσουμε τον Τζίπερ που είναι και αυτός μια φορά στα 100 χρόνια. Γιατί να δώσουμε τον Έλα με φορά. Γιατί να τον δώσουμε. Να δώσουμε Μητσοτάκη τότε. Κάτι πρέπει να αποχωριστούμε όμως. Έχεις διπλό Μητσοτάκη. Τσίπρα. Μητσοτάκη έχω τριπλό, τετραπλό. Άσε, Μητσοτάκη έχω πολλούς. Έχω να ανταλλάξω Μητσοτάκη. Έρχονται κι άλλα. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Μια που μπήκαμε στα πολιτικά μετά τα οικονομικά που είναι τόσο επιτυχημένα. Μια που τα αναφέραμε. Ναι, μπράβο. Αναμένονται, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Σοβαρά γεγονότα. Μπράβο. Στο πολιτικό σκηνικό, διότι δεν ξέρω αν έχει γίνει. Κάτι λέγανε για τις 12. Αλλά στις 12, ναι, στην Εσία. Δεν ξέρω. Το κόμμα της Δήμητρας. Ναι, αλλά έχει πάει 1/4 όμως. Μήπως έχει γίνει και δεν το πήραμε χαμπάρι. Λένε οι φήμες, τα δημοσιογραφικά γραφεία, δηλαδή ό,τι πιο καφενείο υπάρχει. Και ό,τι πιο fake news υπάρχει. Κανονικά ένα τύπο, δηλαδή ό,τι του κατέβει του καθενός υπόθηκε στα δημοσιογραφικά γραφεία. Το έστειλε tweet σε ένα φίλο του κάτι ένα μήνυμα. Τίποτα. Άλλο ένα δημοσιογραφικό γραφείο το αναπαρήγαγε. Το λέει ένα εδώ με τα πόδια πάνω στα γραφεία. Παντού όλα ίδια είναι και φτάνει μετά στα άλλα δημοσιογραφικά γραφεία και καταλήγει. Και στα άλλα. Έγκυρη ενημέρωση. Πηγαίνει σε 15 γραφεία, έχει γίνει έγκυρη ενημέρωση. 108. Λένε λοιπόν όλα αυτά. Όχι, αυτό είναι χειρότερο από το. Είναι πριν το 108 αυτό. Αυτό είναι διαχρονικό. Τα δημοσιογραφικά γραφεία υπάρχουν στη χώρα από την έναρξη της χώρας. Χωρίς να υπάρχουν εφημερίδες. Υπήρχαν τα δημοσιογραφικά γραφεία. Ότι η Δήμητρα Αλιάνη θα κάνει κόμμα. Αυτό είναι το θέμα μας. Αν μας αξιώσει. Δεν ξέρω ότι κάτι λέγανε στην ΕΣΥΑ θα ανακοινώσει τα δημοσιογραφικά γραφεία. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Είμαστε υπέρ. Στηρίζουμε. Στηρίζουμε εννοείται. Έλειπε από το πολιτικό σκηνικό. Ποιοι άλλοι θα είναι, δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, αλλά κάποιοι πρέπει να είναι για να κατέβει. Εγώ έχω μεγάλη απορία. Ναι. Ποιοι θα είναι, δεν ωραίο ξέρω θα είναι αυτό. Είναι, αλλά σαν μακάρι, να τη βλέπω, μακάρι. Σαν να την ακούω με τη σημαία του Πασόκ. Γιατί ο Βελόπουλος τι παραπάνω έχει. Γιατί όχι η Δήμητρα στη Βουλή. Εννοείται παραπάνω είναι η Δήμητρα. Ναι. Δεν έχει επιστολές Ιησού. Έχει όμως. Δεν ξέρω, έχει άλλα. Έχει του Ανδρέα Παπανδρέου. Έχει τα ταρόχ. Θα έχει του Ανδρέα Παπανδρέου όμως. Το Σόβρακα. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει. Τα οστά. Ξέρω ότι θα κάθομαι μια τίμια ζώνη. Ξέρω ότι μπορεί να κουβαλάει ο καθένας. Καλά, για την Ελλάδα θα έχει επιστολές και του Ανδρέα που είναι ισχυρότερες του Ιησού. Όταν είχε γράψει. Όταν λέμε τώρα, μην λέμε χαζομάρες. Και αυτές είναι και πραγματικές. Mm. Όταν είχε γράψει το βιβλίο 10 χρόνια και 54 μέρες. Είχε φάει μια σφαλιάρα. Ναι, αυτό είναι άλλο. Είχε και κάτι φωτογραφίες μέσα το βιβλίο που το είχαμε αγοράσει τότε όλοι στα δημοσιογραφικά γραφεία. Και μια από τις φωτογραφίες ήταν η κρεβατοκάμαρα του Ζεύγους, Ανδρέα Δημητρέου. Αυτή την είχε βγάλει στη φόρα. Με χειροπέδες. Όχι, ροζ. Είχε το κρεβάτι στρωμένο πάνω, τώρα δεν τα θυμάμαι όλα, ήταν όλο κομμωδία. Όχι μωρέ, με 30 είχε τη σημαία της Παλαιστίνης, την ελληνική σημαία, μπορεί και της Κύπρου. Αναπηδιόντο αυτή με το σημαία της Παλαιστίνης μαζί. Όταν είναι τα κρεβάτια στρωμένα με 8 μαξιλάρια, αυτά που 8 είναι, μαξιλάρια η σημαία της Παλαιστίνης. Ναι, είχε διαγωνίως τις σημαίες. Παλαιστίνη, Ελλάδα, το θυμάμαι σίγουρα. Δεν θυμάμαι για Κύπρο. Τι είναι τα Ηνωμένα Έθνη, και ήταν νομίζω και μια Παναγιά και μια εικόνα της Παναγιάς. Στην Παναγία μέσα. Όλα αυτά μαζί. Αυτό ήταν. Τι κρεβάτι είναι αυτό. Πήγαινε στο βιβλίο, το έχω σπίτι, θα ανατρέξω. Παλαιστίνη και σίγουρα το θυμάμαι. Τα άλλα, και ελληνική. Τα άλλα λίγο τα βάλτε τα. Και έναν ήλιο πράσινο τίποτα. Μουσική του Πασό. Δεν μπορεί να μην έχει μια μαξιλαροθήκη. Κάτι. Ένα κουβρλί. Ούτε κουβρλί. Κάτι το τελείωμα να έχει στο κουβρλί. Ναι, δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν λείπουν από την πολιτική ζωή του τόπου. Λείπουν. Αλλά όμως εμείς είμαστε. Αυτό είναι σαν τη Wonderland, σαν του Michael Jackson του σπίτι που έβλεπε στη διάφορα περίεργα. Έτσι ήταν του Πασόκ, του Ανδρέα. Αυτό, η κρεβατοκάμαρα. Αφού την έβαλε στο βιβλίο, τι να κάνουμε. Εμείς το πήραμε το βιβλίο να ενημερωθούμε. Υπάρχει, νοικιάστηκε, είναι αυτή τη βίλα που νοικιάστηκε. Αυτή ήταν η παλιά βίλα, γκρεμίστηκε, ναι. Έγινε το σπίτια. Το κολόσπιτο. Γιαννόπουλος, ναι, ναι, έγινε σπίτια, πήρε και εκείνη κάτι που εδικαιούτο, αλλά νομίζω ότι μένει εκεί, δεν θυμάμαι τώρα πώς, ποια είναι ακριβώς η κατάληξη. Θα τα μάθουμε όλα αυτά, αλλά εμείς στηρίζουμε Δήμητρα. Ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που πίστευα ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Έχω περάσει πιο πριν από τους χώρους της αριστεράς. Έχω πολιτική σκέψη. Μέσα στις συγκεντρώσεις έχω γεννηθεί. Φοβάμαι για τον τόπο μου. Δεν φοβάμαι για μένα. Εγώ είμαι πλήρης. Πήγα στη Χαριλάου Τρικούπη, μου είπε σε θέλω λαϊκή ηρωίδα. Πρέπει να πληρώνω την αγάπη μου και τη σχέση μου με τον Ανδρέα Παπανδρέου και από ό,τι φαίνεται τα γραμμάτια για κάποιους είναι ανεξόφλητα. Δεν θέλω να ζω πια στην Ακάλη. Μάλιστα. Γιατί δεν μου αρέσει πια ο τρόπος αυτός ζωής. Δεν ανήκα ποτέ τελικά σε αυτό το κύκλωμα. Αυτό το καινούριο σπίτι τώρα είναι μικρότερο, παρά τα αυτά έχετε καταφέρει. Πολύ μικρότερο. Πολύ είναι μικρότερο. Γύρω στα 350 τετραγωνικά. Ευτυχώς για μένα που τυχαίνει αυτό, γιατί δεν θα υπήρχα στη ζωή σήμερα. Θα είχα μάλλον δολοφονηθεί, σαν μια άλλη Marilyn Monroe. Το αν σήμερα βρίσκεται το Πασόκ στην εξουσία, θεωρώ ότι έχω βάλει κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι. Να μπορούσα να δώσω περισσότερο στον κόσμο, στον τομέα της ανθρωπιάς, της υγείας, της πείνας, της φτώχειας. Θα ήθελα να κάνω πράγματα τα οποία δεν μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω. Με τη Δήμητρα. Όλοι θα θέλαμε να δοθεί ευκαιρία. Εννοείται και παρακαλάμε και μακάρι να μην είναι φήμες στα δημοσιογραφικά. Όχι. Αλλά να είναι κανονικό, στηρίζουμε, ψηφίζουμε. Το έχει ανάγκη ο τόπος. Και να μην είναι φήμες ότι έχει μεταμορφωθεί σε Eric Burdon. Δεν ξέρω αυτό, δεν παίρνω εγώ σε αυτά. Εγώ δηλαδή, παίρνω, κρίνω πολιτικά τους ανθρώπους και τις παρουσίες. The House of the Rising Sun, εγώ την είδα. Εγώ κρίνω πολιτικά. Εσείς έχεις την επιφάνεια, οκ, okay, κατανοητό. Και αν την γνωρίζει, παιδί μου, ο κόσμος, να ξέρουμε. Αυτή είναι η Δήμητρα. Ξέρουμε, μια χαρά είναι. Εμένα μου αρέσει που λέει ότι τελικά. δεν ήμουνα για αυτό το κύκλο της Εκάλης. Τελικά. Αρχικά νόμισα. Αλλά τελικά δεν. Έζησε 25 χρόνια, αλλά τελικά δεν ήμουν. Τελικά από ό,τι κατάλαβα, δεν μου πάει. Δεν έχεις ένα περίπτερο το βράδυ. Δεν είπε αυτό, εσύ το λες. Εγώ το λέω, λέω. Τις δυσκολίες σε κάτι. Σε σχέση με αυτό που έλεγε ο Άδωνης για τη Γερμανία, πληθωρισμούς και τα υπόλοιπα. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής από τη Γερμανία, ο Αλέξανδρος. Γεια σας, παιδιά, σας ακούω από Γερμανία. Πείτε του Υπουργού, τρομάρα του σε παρένθεση, ότι με 30% πληθωρισμό τροφίμων στη Γερμανία τα προϊόντα είναι φθηνότερα από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών προϊόντων. Α, ωραία. Οπότε είναι μια μπαρούφα και μισή όλο αυτό με τους. Το ξέρουμε, γι' αυτό το βγάλαμε, για τα πολιτικά συμπεράσματα που έλεγε μετά. Μακάρι να έχει η Ευρώπη Μητσοτάκη. Απλά δεν κολλάει τώρα μπαρούφα και Άδωνης μαζί. Τώρα πώς το κόλλησε ο άνθρωπος. Ο Άδωνης, θα λέει μπαρούφες, ο Άδωνης. Θα πάμε στους κολλημένους. Ο απόφυτος του Χάρβαρντ, σύμφωνα με το γυλαίκο του. Φορά ένα γυλαίκο που λέει Χάρβαρντ, άρα. Το γυλαίκο. Δεν μπορεί να σε κανένα νούμερο και να φοράς Χάρβαρντ ενώ δεν είσαι απόφυτος του Χάρβαρντ. Και τι να βάλει. Σαν να φορά εγώ Γέιλ. Και δεν φοράς. Άλλο που φοράω. Άρεσε και εσύ νούμερο. Άλλο εγώ. Νούμερο, ένας νούμερο και ο άλλος. Θα πάμε στους κολλημένους. Ποια έχουν τίτλο, οι κολλημένοι. Οι κολλημένοι. Όχι για παράσταση, οι κολλημένοι. Πώς ήταν δαιμονισμένοι, ας πούμε, του Σταγεύσκη. Οι κολλημένοι του Κουτσούμπα. Όχι, οι κολλημένοι σκέτο. Α. Είναι ωραίο οι κολλημένοι. Το περιγράφει καλά, γιατί είπε και ο Πολάκης από εκεί. Το λένε και πολλοί. Εδώ και χρόνια ότι το κουκουέ είναι κολλημένο κτλ. Μονολυθικό, κολλημένο και άλλα τέτοια. Αλλά το είπε και ο Πολάκης προχθές ότι είναι κολλημένο το κουκουέ που δεν συνεργάζεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι απόδειξη κολλήματος. Και το πιάσαν στη Βουλή χτες δύο βουλευτές του ΚΚΕ και το. Το κάνουν τα λιράκια. Θα σου πω τι κάνουν. Δεν το κάνουν μόνο τα λιράκια. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα και τα δύο είναι μάθημα πολιτικής επικοινωνίας. Ναι, από το ΚΚΕ. Τι κάνανε. Πήρανε την κατηγορία και την γύρισαν στα μούτρα όλων ως την υιοθέτησαν. Και την οικειοποιήθηκαν. Το οικειοποιήθηκαν και το έκαναν θετικό. Μαζί δεν τα ψηφίζατε όλα αυτά. Και εμάς μας λέτε. Ότι είμαστε κολλημένοι, ναι, είμαστε κολλημένοι στα εργατικά συμφέροντα και στα λαϊκά συμφέροντα. Και εσείς προσκυνημένοι και υποταγμένοι στον καπιταλισμό. Και αφήστε τώρα τις παρόλες τις προεκλογικές. Ναι, είμαστε κολλημένοι. Ενώ παλιότερα, αν σε λέγανε, σου λέγανε κάτι τέτοιο, άκουγες τα παιδιά από το ΚΚΕ να λένε: δεν είμαστε. Όχι, είμαστε, ναι. Μονολυθικοί, ναι, μονολυθικοί. Αυτό, τι άλλο θες. Ναι, αλλά με τι είμαι κολλημένος, με τι είμαι μονολυθικός, πιο πλήρη καταγραφή. Του όλου αυτής της τακτικής χθες στη Βουλή την είχε ο Γιάννης Γκιόκας. Και επειδή είμαστε κολλημένοι όπως μας αποδόθηκε ένας χαρακτηρισμός ότι είναι κολλημένοι του ΚΚΕ, ναι, επειδή είμαστε κολλημένοι, γι' αυτό ποτέ δεν δείξαμε καμία ανοχή στη Χρυσή Αυγή και τις παραφιάδες της, γι' αυτό δεν πήγαμε ποτέ σε Καστελόριζα, γι' αυτό το λόγο δεν συμπράξαμε ποτέ με ΑΝΕΛ, ΛΑΟΣ και λοιπούς ακροδεξιούς. Γι' αυτό το λόγο δεν κατεβήκαμε ποτέ σε ψηφοδέλτια σωματείων μαζί με χρυσαυγίτες όπως κάνατε όλοι σας στο εργατικό κέντρο Πύργου μαζί με υποψηφίους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό ήταν άδεια τα έδρανα του ΚΚΕ και δεν χειροκροτούσαν τους νεοναζί του Αζόφ και την κυβέρνηση του Ζελένσκι επειδή είμαστε κολλημένοι. Αυτά είναι τα δικά μας κολλήματα. Ωραία, καμία ανοχή στο φασισμό. Τα κολλήματα λοιπόν και οι κολλημένοι, ωραίο έτσι μάθημα επικοινωνίας, επειδή έρχονται και εκλογές και πρέπει να συμπυκνώνουν ντε. Να αλλάξουμε το τραγούδι. Κολλημένοι, κολλημένοι. Ενώ ότι είναι το πουλημένοι. Α, το πουλημένοι, ναι. Όλοι κολλημένοι. Όχι αυτό, σαν να σε βλέπω. Στην παράσταση που θα πεις μετά. Α, δεν ναι, είναι ναι, η ώρα ναι, για τις ναι, ναι, παραστάσεις θα τώρα. Θα πω σε λίγο για την παράσταση. Θα πεις σε λίγο γιατί... Ποιος έχει γενέθλια σήμερα. Αυτός ένα μηδέν. Α, 9 του μήνα. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα. Εμείς. Α. Η Ελληνοφρένη. Αυτά αρχίσουμε να μας θυμόμαστε. Α, όχι, αυτό είναι για άλλη. Ναι, ναι, ναι, να ζήσουμε χρόνια μας πολλά. 24 χρόνια. 24 χρόνια Ελληνοφρένη. Ήταν ένα πρωινό. Είπα να γεια σου. Του Φλεβά. Είπα το ρήμα να γεια σου. Αυτό. Του Φλεβάρι. 9 Φεβρουαρίου του 1999 που ξεκίνησε ως τρίλεπτο η μικρή Ελληνοφρένεια τότε και είναι 24 χρονών σαν τα κρύα τα νερά τώρα. Ολόγρια. Όχι 24 χρονών. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Πώς μεγαλώσαν σαν τα σκυλιά ή σαν τους ανθρώπους, έχει σημασία γι' αυτό. Σαν τα σκυλιά δεν θα έχει φτάσει. Σαν τους ανθρώπους, σαν τους ανθρώπους. Ξέρω εγώ είναι κάτι παραπάνω. Οπότε να δώσουμε τα σευχάς. Happy birthday to you. Υπάρχει μια εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια, η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Happy birthday to you. Η Ελληνοφρένεια και όλοι αυτοί, αυτοί είναι φασίστες, δεν το έχετε καταλάβει. Κάνουν λογοκρισία. Happy birthday, happy birthday. Άκουγα εκείνα τα μπουμπούκια της Ελληνοφρένειας. Είναι πολύ μπουμπούκια τα παδάκια. Δηλαδή τώρα, όταν αποκαλείς τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο πλέον Παΐσιο από την εκκλησία μας, ψευδοπροφήτη και παπατζή, τότε είσαι ειλικρινά ένα άτομο που ελεηνά συμπεριφέρεσαι και ελεηνός είσαι. Happy birthday to. Αυτά διαβάζω και παθαίνουν εκεί φίλοι μου οι θελοκλητουριαρέοι σε κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία παθαίνουν εγκεφαλικό. Happy birthday to you. Εσείς τα ακούτε ελληνοφρένεια. Happy birthday to you. Η ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Είναι η ελληνοφρένεια. Είναι μία από τις πιο πετυχημένες ραδιοφωνικές εκπομπές. Λυπάμαι, απευθύνει σε έναν κόσμο που φοβάμαι ότι δεν καταλαβαίνει το βαθύτερο νόημα αυτού που λέμε σάτιρο. Happy birthday to you. Ακούστε ελληνοφρένεια που έχει το ζωντανό. Happy birthday to you. Όπως άκουγα στην ελληνοφρένημα, στην ελληνοφρένεια το πρωί, this is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Τώρα θέλετε να κάνω διαφήμιση. Ακούστε ελληνοφρένεια που έχει το ζωντανό. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Τι κάνουν αυτοί, αυτοί είναι και γνωστοί, είναι και γνωστοί η βαθύτατη θρησκευτική και χριστιανική πίστη των συντελεστών της ελληνοφρενίας. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ο Θήμιος κάνει τη δουλειά του, αν δεν είχε όμως τον Αποστόλη θα ήταν μονάχα για τον 902. Εν τω μεταξύ είμαστε στον 901. Ναι. Έχουμε έρθει και οι δύο. Το είπε ο Γρουσούζης, ο πρόεδρος το, εδώ, Τσίπρας είναι αυτός ο τελευταίος. Βίκιο, βέβαια, είχε, τότε υπήρχε ο 902. Ναι, αλλά ήρθαμε μαζί. Να είναι καλά ο Λέξης. Να είναι καλά. Και ήταν και ο Πρέκας και ο Άδωνης με τον αδερφό του Λεωνίδα και ο Βελόπουλος και ο Κουτσούμπας και ο Παφίλης και ο Λεβέντης. Διάφοροι να είναι. Ποιος Λεβέντης, κύριε. Ο Βασίλης. Δεν νομίζω να ξεχνάω κανέναν. Έτσι και μια μικρή υπενθύμηση, αφού είμαστε σε αυτό το αφαιρεματικό, δεν κρατάει πάρα πολύ. Του πώς ξεκίνησαν όλα πριν 24 χρόνια. Κανονικά έπρεπε χθες, αλλά σήμερα τελικά εγκαινιάζουμε μια νέα ενότητα σε αυτήν την εκπομπή. Μια ξεχωριστή ενότητα, μια ξεχωριστή οντότητα, την οποία επιμελείται ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος Ευθύμιος Καλαμούκης. Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Χθες ήθελε να ξεκινήσει με τα άρματα στα άρματα μπρος στον αγώνα. Σήμερα είναι έκπληξη. Ευθύμιος Καλαμούκης. Έχετε ακούσει που λένε ότι κάθε μέρα πρέπει να αφιερώνουμε λίγο χρόνο για την προστασία του οργανισμού μας. Αυτό είμαστε. Μία δόση ελληνοφρένειας κάθε πρωί από το ΣΚΑ 100,4, σπίδα εκτός των άλλων και για γερά μωρά. Σήμερα ελληνοφρένεια θυελώδη στην εντατική και τρακτερόπληκτη. Χτες βράδυ ο κύριος Σιμίτης, ο πρωθυπουργός, παραβρέθηκε σε εκδήλωση του βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά για να δώσει κάτι βραβεία. Παρουσιάζοντάς τον, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου είπε να του κάνει μία ευχή για το έργο του πρωθυπουργού. Μπερδεύοντας όμως λίγο τη γλώσσα του και αντί να ευχηθεί καλή επιτυχία στο δυσχερέστατο έργο του πρωθυπουργού, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δυσάρεστο έργο του πρωθυπουργού, προφανώς εκφράζοντας ο άνθρωπος με το λάθος του αυτό τον κυρίαρχο λαό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο δυσχερέστατο έργο σας. Αυτό ήταν το πρώτο, έτσι ξεκίνησε το πρώτο τρίλεπτο ήταν τότε και μεγάλωσε και χρονικά. Και μετά έγινε ιστορία. Ναι, εντάξει, μετά έγινε. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με τις ευχές των ακροατών που μας αγαπάνε, τους αγαπάμε και τους ευχαριστούμε. Αυτό ακριβώς. So sweet. Δεν είναι ωραία επίπεδο, αυτό προσθέτει. Άλλοι άνθρωποι δεν έχουν λίγη τσίπα να παραιτηθούν. Θα... Πάμε γιατί ρεζιλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και πάμε που υποβαθμίσατε το επίπεδό σα σε αυτό το σημείο. Κύριο Καλαμούκη είναι ψυχοπαθή. Διακομωδείτε όλη την Ελλάδα. Άντε πρώτο. Τροπή. Θα σε στείλω στον κόκαλη. Δεν θα διάστατε. Κάτω στην βαλκονέρα. Πρέπει να γίνεται λίγο σοβαρή. Κάτσε από εκεί πέρα να πούμε. Είναι σαγλαμάρα. Συγγνώμη, ξυπνάδα είναι αυτή. Είναι δηλαδή κάτι ανεπίτευτο. Χάλια, χάλια. Άντε. Να φάει γίγαντε. Δεν μου λέτε είστε πληρωμένα από του νεοδημοκράτε. Είναι και ντροπή. Κακή, μοχθηρή. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Τρεπόσεστε. Δεν εκέδε. Επιστρέπονται αυτά τα πράγματα. Πράσινο ρουφιάκι. Μαϊμουδάκι. Τι φράσει είναι αυτέ. Για όνομα το Θεό. Να πα στα κομμάτια. Φρικιά. Μα ντροπή σα. Στο χειρότερο είχαμε τυπίο. Καλά δεν τρέπεστε δύο. Δεν τρεπόσαστε. Τρελοκομείο. Αναξιοπρεπή, αμόρφωτη, ακοινώνητη απολύτη. Ντροπή σα, παιδιά. Τώρα η δώρα. Ξεγόρι μου εντάξει, εντάξει, είσαι φθηνό. Λογική. Δεν το πω εκεί πέρα καραγκιόζη. Είσαστε πρόσφυγε. Κατούλα, κατούλα. Τον διδίδιο. Να μη σου πω βλάκα. Σκατάει μου. Γραμμένα εκεί μέσα. Τροπίσα. Με Χριστιανόπουλο, έχει το διάλογο. Είναι βρωμιά και ατιμία και προσφυγιά αυτά που κάνει. Δεν μα χέρι και εσύ το γρήλο. Δεν τροπή. Πρέπει να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Πού είσαι. Μαλακίε που λέτε εκεί. Όλα μαλακίε λέει. Και λέει τι μαλακίε. Εσεί έχετε γελιοποιήσει τα σταυρόρε μαλακίε, δεν το καταλάβατε. Καλά σα κάνω και σα βρίζω. Βρεάστε στο διάλογο. Εσύ είσαι μεγάλο αλυταρά. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε οι βλαμμένοι. Εσύ και ο Καλαμούκης είσαστε οι δύο αλήτες. Και οι βρωμεροί στο σώμα, έστω διάλο. Παλιό αλήτες! Με ξεφτυλισμένοι άνθρωποι. Αγαπητοί κολόπεδο! Ρε κολόπεδο, όλο τον κόσμο βρίζεις. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Δεν γάμισε μωρέ μαρκά. Καϊ φάντασή ρε γαμίσου. Αρώτα τη μάρα σου ρε μανάκα. Μανάκα. Άντε και γαμίσου ρε. Ακούς να πάτε να γαμίσετε μανάκα. Τι ώρα. Θα σε γαμίσω σου λέω. Όλο υποσχέσεις. Άντε να γαμίσεις αλήτη. Ναρκωμανή αλήτη. Αγαμίσετε. Ασύχτη μαλάκα. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι κουμούνια ανώμαλα. Όλα κουνούμαλα. Ελευθερία ή θάνατος. Έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Και συγχαθήκα να διασκεδάζω. Πρόεδρε, έλα. Να τιμήσουμε. Δεν μ' αρέσει άλλους να κοιτάζω. Έλα. Δεν φορά. Δεν με παίρνει άλλο πια να πίνω. Πρόεδρε, έλα. Τα έχω παίξει. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το εξής. Όποιος ανακατευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τρονικότες. Στο 15ήμερο. Συγγνώμη. Όχι πολύ. Mm. Στο 15ήμερο. Θα το πω κομψά. Έχει αποκαλύψει πτυχές του που μας κάνουν να περνάμε όμορφα. Και ευχαριστούμε για αυτό την Πόπη. Και ευχαριστούμε για αυτό την Πόπη, πραγματικά. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να το έχουν προβλέψει. Είναι 20 μέρες. Την ξέρουμε τόσα χρόνια από όχι. Τη δουλειά. Ναι, ναι, αυτό ναι. Το πράγμα. Στο Skype ήμασταν μαζί. Το Skype, ναι. Δεν μπορούσα να το προβλέψω και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να προβλέψω θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα γίνει όλο αυτό. Θα καλαπάζει. Ναι. Έχω... Καλά, πρέπει να κάνει και catch-up. Κάπως να προλάβει τα. Δηλαδή να έρθει στο ASA με του άλλου. Ναι, γιατί άλλοι. Θα το τρέξει λίγο παραπάνω. Πάρουν. Το τρέχει και το πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ και ευχαριστούμε. Οποιανού έμπνευση κι αν ήταν. Ναι, φαντάζομαι. Κάποιος εσύ πρότεινε τώρα. Ναι. Ναι. Μπράβο. Πολύ καλή επιλογή. Από τις καλύτερες επιλογές. Έχει δώσει στο κόμμα αυτό που έλειπε. Ένα ταπεραμέντο, ένα το πιπεράτο, το ναι. Τσακ, το παραπάνω. Όχι ότι είχε έλλειψη. Το έκανε spicy. Ρε παιδί μου, έλλειψη δεν είχε. Και η τούρτα τρώγεται χωρίς κεράσι. Αλλά και το κεράσι, το ασβεστένιο δίνει κάτι. Αυτά ήταν, τα ψεύτικα. Τα ψεύτικα αυτά. Τα κράτσι που κάνουν ένα κόκαλο. Φαντάζομαι ο Τσίπρας είχε την ιδέα και ο Τσίπρας την κάλεσε. Το πάρτι. Τελείωσε. Τώρα τι κάνεις. ευθύνης. Αυτός που δεν κάνει τη δουλειά, φεύγει, πηγαίνει σπίτι του. Πας καλά, τι νομίζω ότι είμαι καμιά γυναικούλα? Τι είσαι? Εγώ είμαι, ρε. Και να κάνεις και το σταυρό σου που κουβαλήθηκα σήμερα εδώ πέρα με στη μαύρη νύχτα. Να σώσω την κατάσταση πριν γαμηθεί το σύμπαν. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Τα παίρνω τώρα, ειλικρινά. Δεν είσαι η μόνη εργαζόμενη που έχετε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Γι' αυτό ήρθα, γιατί αυτά που σου λέω πιστεύω θα τα ακούσει. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Με ανοιχτό μυαλό, όχι με τη μαλακία που σε δέρνει τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Τι σούπερ μάγκες είμαστε. Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε? Έναν καλύτερο κόλλο. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε? Ένα κόλλο χωρίς ανισότητες. Σκέψου το, αν το σκεφτείς. Φοβάμαι. Αν το σκεφτείς, ρε μαλάκα, θα κάνεις όχι ένα βήμα πίσω. Τρέμω. Θα κάνεις στροφή και θα φύγεις τρέχοντας. Είμαστε η τελευταία τρύπα. Να πάει να γαμηθεί και η τρύπα. Γαμήθηκε. Και ο Γιώργος. Γαμήθηκε κι αυτός. Όλα να πάνε να γαμηθούν. Όλα. Κανείς δεν έμεινε. Τι έγινε? Πολύ οικονομήθησε. Αυτό είναι από μια συμμετοχή της Πόπης Τσαπανίδου στο μικρό ψάρι. Στο μικρό ψάρι. Έκανε την ηθοποιό τότε. Και μου σκάρουμε. Ενώ τώρα. Οικονομή. Αν το κάνει την ανιματέρ, την κονφερασιέ. Ναι. Και στις κάθε ταινίες, επιθεώρηση όμως θέλει ένα κονφερασιέ. Στις ταινίες του οικονομή χώνουν, μπινελίκια. Και η Πόπη ως ηθοποιός εκεί έκανε κάτι τέτοιο. Και το βρήκαμε, το θυμηθήκαμε τώρα με αφορμή την ανάδειξη της Πόπης τα αξιώματα. Της Πόπεως. Ναι. Και βάλαμε κάποια ηχητικά του Αλέξη Τσίπρα. Έχει και άλλα ηχητικά, θα το ζαλίσουμε αυτό. Προσφέρεται για πάρα πολλά. Το ωραίο είναι ότι κάποια στιγμή η Πόπη λέει στο τέλος, στην ταινία, για την τρύπα. Ναι. Μπιπ, η τρύπα. Ναι. Και χθες που το φτιάχναμε, λέω πρέπει να βρούμε κάτι του Τσίπρα με τρύπα και βάζουμε στο αρχείο και έχει πει και αυτό. Είμαστε η τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Και εντάξει, το φτιάξαμε να φέρει. Ήταν για να γίνει. Θέλω να πω, είναι πολύ εύκολος ο Τσίπρας, έχει πει τα πάντα και ό,τι και να, μέχρι τη λέξη τρύπα την έχουμε. Ήταν τόσο απλό, τόσο ωραίο και ήταν για να γίνει αυτό ακριβώς. Τι υπονοείς, ότι είναι διάτρητη αριστερά? Δεν μίλουσε γι' αυτό. Α. Αν και το έχει πει ο ίδιος, είμαστε διάτρητοι. Α, το έχει πει και αυτό? Ναι, ο Σαρδάμ. Μην πω κουβέντα. Το έχει πει ο Σαρδάμ. Δεν θυμάμαι τι ήθελε να πει, αλλά το έχει πει, το έχουμε παίξει, το βάζουμε στα Σαρδάμ του Αλέξη. Χτες παραιτήθηκαν όλοι οι καθηγητές του Εθνικού. Της Δραματικής Σχολής του Εθνικού. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όχι. Δεν και έχει ιδιαίτερη σημασία και ιστορική σημασία όλο αυτό, βέβαια. Το μαζικό. Γιατί δεν παραιτήθηκε ένας, δεν παραιτήθηκαν δύο. Είχαν προειδοποιήσει. Υπάρχει στον χώρο της τέχνης, μάλλον ο χώρος της τέχνης είναι σε αναστάτωση, βράζει με αυτό το προεδρικό διάταγμα που επιμένει να διατηρεί έστω και διορθωμένο αυτή η κυβέρνηση. Οπότε ακούς κυβερνητικό, τα ρίχνουν όλους τους οποίους δεν έχουν καταλάβει, δεν κατάλαβαν ότι αλλάξαμε το προεδρικό διάταγμα. Επιμένουν όμως, οι ηθοποιοί από τη σχολή μέχρι το μεγαλύτερο διαφωνούν όλοι με όλο αυτό. Κάνανε πορεία μέσα στη βδομάδα. Έχουν κάνει καταλήψεις. Καταλήψεις στο Βασιλικό Θέατρο πάνω. Χτες στο Εθνικό. Στο Θεσσαλονίκη, ναι. Χτες στο Εθνικό. Υπάρχει μια αναστάτωση και νομίζω αυτό που τα διαπερνά όλα αυτά είναι ότι νιώθουν τρομερή απαξίωση από αυτή την κυβέρνηση. Που έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε τώρα το διάταγμα. Όχι. Αυτό. Είναι έχει από την περίοδο του κορονοϊού και μετά και πριν ενδεχομένως, αλλά όχι τόσο έντονα. Οπότε έχουμε καταλάβει πώς έχει η κυβέρνηση στο μυαλό της τον πολιτισμό, γενικότερα συνολικά πώς τον αντιμετωπίζει. Εντύπωση μου κάνει πώς διαλέγει προεκλογικά να πάει κόντρα σε όλο τον πολιτισμό η κυβέρνηση. Εκτός και αν έχει δει τις πραγματικές δημοσκοπήσεις. Όχι, λέει, όχι, δεν ξέρω για τις πραγματικές δημοσκοπήσεις. Τον χώρο της τέχνης στην Ελλάδα διαχρονικά χαμένο τον είχε δεξιά. Δηλαδή είναι 4-5 άτομα, τα υπόλοιπα 95 ανήκουν στην απέναντι πλευρά. Οπότε σου λέει νόημα έχει. Δεν μπορείς να γίνεις καλλιτέχνης σε αυτόν τον τόπο, πνευματικός άνθρωπος, σοβαρός, αν είσαι δεξιός. Ναι, είναι λίγο απόλυτο είναι το σχήμα. Είναι λίγο απόλυτο το σχήμα. Έχει εξαιρέσεις φωτεινές, αλλά κυρίως γιατί το να είσαι καλλιτέχνης θέλει μια ευαισθησία, ψάχνεις, αναλύεις τα πράγματα, δεν βολεύεσαι με αυτό που υπάρχει. Ψάχνεις το δίκαιο δεν συμβαδίζει με αυτό που υπάρχει, οπότε αναγκαστικά πας σε τέτοιους δρόμους και αυτό δεν το έχει συγχωρέσει αυτή η παράταξη σε αυτόν τον τόπο και στους καλλιτέχνες συνολικά από τον εμφύλιο και μετά, γιατί μπορεί τότε να ήταν εξαφανισμένη δημοσκοπικά και εκλογικά η αριστερά, όμως πολιτιστικά είχε μια υπεροχή. Τις δεκαετίες του 50-60 και μέχρι να φύγει η Χούντα η αριστερά έδινε το τέμπο. Τα βήματα των ανθρώπων, τα τραγούδια, τα θέατρα, λογοτεχνήματα, όλα από αριστερούς έβγαιναν. Και ακόμα. Και ακόμα, ναι. Οτιδήποτε ουσιαστικό. Δεν μιλάμε για το σκουπιδαριό που προωθούν και ακούν όλοι αυτοί. Όλο αυτό είναι από κάτω ως υπόβαθρο. Μεταξύ αυτή η κυβέρνηση, μη δει καλλιτέχνη που δεν είναι βιαστής ή παιδεραστής, αμέσως να το παξιώσει. Ναι. Αμέσως. Έλεος πια. Έχει δύο δηλαδή, για να τον εκτιμάει, πρέπει να είναι βιαστής ή παιδεραστής. Ναι, ο καθένας έχει τις αξίες του τώρα και τα κριτήριά του. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Με δύο κοινά η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δεν τα πάει καλά και νομίζω είναι πάρα πολύ κακό για αυτήν. Με τους καλλιτέχνες και με την νεολαία. Συνεχίζει με την νεολαία και συνεχίζει και με τους καλλιτέχνες. Φοιτητές, όταν λέω νεολαία, αυτή την νεολαία, πριν βγει στην παραγωγή δηλαδή. Δεν τα έχει καλά. Θα είναι ένα θέμα. Είναι κοινά βλέπουν, κρίσιμα, γιατί είναι και νέοι ψηφοφόροι. Βέβαια, στη λογική του που είναι τη αρπαχτή του τώρα, την κουτσοβγάζουν μέχρι τώρα. Μελλοντικά ξέρουμε όλοι τι θα συμβεί. Ναι, γιατί αλλά... το κοινό στο οποίο απευθύνεται πεθαίνει σιγά-σιγά. Είναι και νέοι ψηφοφόροι, νομίζω 400.000. Πόσοι θα μπουν. Είναι υπολογίσιμο μέγεθο και δεν το ξέρει κανεί πώ θα κινηθεί όλο αυτό. Προφανώ το μετράνε, δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται. Χτε λοιπόν έξω από το Εθνικό, εδώ που είχε και κατάληψη και κινητοποίηση. Μια σπουδάστρια θυμήθηκε κάτι. Όλες τις σχολές δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και ας πούμε και έναν στίχο από ένα τραγούδι. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρό σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Πάμε! Πάμε! Το γνωστό τραγούδι λοιπόν, Λοΐζος Ρασούλης. Αυτό το τραγούδι συνοδεύει όλες μας τις πορείες. Πορείες όχι μόνο στους δρόμους και τις πορείες, πορείες ζωών. Είναι. Σε αυτόν τον τόπο έχεις κάποια παρέα που σε πηγαίνει, σε παίρνει από λοιπόν, το μευτήριο και σε πάει. Αυτό ακριβώς το τραγούδι. Λοιπόν, δεξιός δεν θα μπορούσε να το γράψει. Με τίποτα. Δεν γίνεται. Τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Λέει σκυφτός στα καφενεία στους δρόμους. Δεν έχει την εικόνα. Μα χτες με στην πορεία περνούσες γελαστός, λέει μέσα. Αυτό δεν είναι μόνο τι έκανες χθες ότι ήσουν γελαστός. Πού ήσουν γελαστός και γιατί ήσουν γελαστός και από πού αντλείσαι αισιοδοξία. Πού να το καταλάβει. Πώ. Ναι, με τι ερέθισμα. Δεν καταλαβαίνουν. Όταν το σύνθημα σου είναι και α και ου και ε και ο, τι να καταλάβω, φωνήεν, το έκανα σύνθημα το φωνήεν. Τι ου, και το λένε όλοι. Αυτά είναι τα καινούργια. Τώρα που είπε όμως το τίποτα δεν πάει χαμένο εδώ ακούσαμε. Τι έχουμε. Τη Δευτέρα στην Ηλιούπολη. Ω, μίλα μου. Θα σου μιλήσω, θα το πω αναλυτικά. Όπως έχουμε προειπεί από αυτό το μικρόφωνο, εδώ ο Μιλών έχει ανακατευθεί σε μια παράσταση ερασιτεχνική κάπως. Άρα και οι δεξιοί κάπως μπορεί να κάνουν τελικά παραστάσεις. Α, συγγνώμη, λάθος τσάτ. Ότι είσαι δεξιός. Γιατί είμαι δεξιός. Πώς προκύπτει. Ξέρουμε τώρα, εντάξει, έλα τώρα, δεκανίκια. Εντάξει, έλα. Α, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κολλημένος, ναι. Κολλημένος. Φουλ κολλημένος. Και όσο περνάει ο καιρός και βλέπω τι γίνεται στη ζωή, κολλάω πιο πολύ. Ούτε κνήτης δεν ήμουν έτσι. Ήσουν κνήτης. Κάποτε. Καλέ. Μικρός. Πολύ μικρός. Ποιος να το πείστε. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν στην Λιούπολη Δευτέρα, στο θέατρο Μίκη Θεοδωράκη. Στο θέατρο του Δημαρχείου. Μίκη Θεοδωράκη είναι το όνομα στην. Ναι. Είναι μια παράσταση που την έχουμε φτιάξει και με πολύ αγάπη. Κάνουμε και πρόβες συνεχώς, καθημερινά και αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί ξεκίνησε από μια ιδέα και τελικά γίνεται, στείνεται, το βλέπεις και συμμετέχουν καμιά 25 άτομα. Τώρα δεν είναι. Και παίρνει μορφή αυτό σιγά-σιγά. Έχει πάρει μορφή πια, ναι. Το Λόγο Φωνή Συνεργαστήρι Τραγουδιού που έχει έδρα στην Λιούπολη και κάνει πολύ καλή δουλειά. Και εγώ θα παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση μαζί με περίπου 25 συντελεστές, θα τους πω τώρα. Απλά διαβάζω το δελτίο τύπου που λέει το μουσικό εργαστήρι και ο Θήμιος Καλαμούς, γι' αυτό είπα το εγώ, ναι. Για τις μάχες που δίνει ο άνθρωπος, αυτός, τίποτα δεν πάει χαμένο ο τίτλος. Ναι. Για τις μάχες που δίνει ο άνθρωπος με ό,τι τον πιέζει. Με τον εαυτό του, με τον απέναντι άνθρωπο, με την καταπίεση που έρχεται από ένα καθεστώς, με την καταπίεση μέσα στη δουλειά. Μέσα σε μια σχέση, στην καθημερινότητα. Ο άλλος άνθρωπος στην καθημερινότητα, η γυναίκα, πώς είναι. Έχουμε βρει 20 τόσα τραγούδια και εγώ έχω γράψει τις λεζάντες, τα συνδετικά, τις γέφυρες μεταξύ των τραγουδιών. Δεν είναι ενιαίο κείμενο, είναι. Λοιπόν, την επιμέλεια την έχει κάνει εγώ μαζί με τον Φίλιππο Πασαλίδη που είναι ο αρχηγός εκεί στο εργαστήρι. Επιμέλεια σκηνής Γιούλη Τσαγκαράκη. Θα πω λίγο τα παιδιά, τα ονόματα. Είναι ωραίο γιατί είναι όλοι ερασιτέχνες, δεν πληρώνεται κανείς. Όλοι έχουν δουλειές, είναι φοιτητές, είναι συνταξιούχοι, με διάφορες δουλειές, με παιδιά. Με... Και είναι ωραίο αυτό γιατί εδώ τα παρατάνε. Και επαγγελματίες να ήταν ερασιτέχνες, όχι κάνει κυβέρνηση. Οπότε, ναι, θα σου πω. Θα ήταν... από φοιτηλικίου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Όλοι από φοιτηλικιού. Έτσι κι αλλιώς. Φοιτητές περισσότεροι. Ναι. Τραγουδούν και παίζουν. Ναυγέρης Αναστάσης, Άμπου Ελπίδα, Βρετός Χρήστος, Κόκκινος Χρήστος, Κόκορη Κατερίνα. Μουτσουρούφι Νάντια, Μπακλαβά Στέφανος, Μπάνου Κατερίνα, Νικητοπούλου Δάφνη, Παχή Έφη, Τρικούπης Βασίλης, Τσαγκαράκη Γιούλη, που έχει και την ευθύνη, Τσιόνης Αντώνης, Φραγκιουδάκης Δημήτρης, Χαρίση Αμαλία. Η μουσική τώρα είναι Σπύρος Πρατήλας, που έχει και την ευθύνη και την ενορχήστρωση όλων των κομματιών, Χρήστος Παπαπαναγιώτου Μπουζούκη, Δημήτρης Μανολόπουλος Μπουζούκη, Γιώργος Παπαδόπουλος Κιθάρες, Φίλιππος Πασαλίδης Κιθάρα, Βασίλης Σοφιάς Μπάσο Κιθάρα, Βαλεντίνος Σταματιάδης Κρουστά. Είναι αυτή τη Δευτέρα και την άλλη Δευτέρα στο Δημαρχείο, 6.30 ώρα το απόγευμα στο Θέατρο του Δημαρχείου. Είναι ελεύθερη είσοδος, το Δημαρχείο χωράει καμιά 270 άρα, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν έχει λιγότερους, οκ. Okay. Αν έχει περισσότερους, δεν ξέρω πώς κάθονται. Δεν έχει διαδρόμους να κάτσει κάποιος. Εκεί έχουμε ένα θέμα. Θα το δούμε, ναι. Εντάξει. Δεν φέρουμε ευθύνη γι' αυτό. Είναι να γίνει και την επόμενη Δευτέρα. Και την επόμενη Οπότε Δευτέρα. Να έρθουν τόσοι όσοι. Φαντάζομαι θα μοιραστεί, αν δουν ότι έγκωσε, ναι, θα πάνε για την επόμενη. Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε καμιά παράταση, τίποτα, άμα γίνει το καμό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε και γιατί πρέπει να κλείσει και την αίθουσα, που η αίθουσα του Δημαρχείου έχει κλειστεί και από άλλους συλλόγους, το θέατρο μας κτλ. Θα βρεθεί μια μέρα, φαντάζομαι. Ναι, δεν ξέρω, δεν το έχουμε σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Το πάμε τώρα για αυτή τη Δευτέρα, να πάνε όλα καλά. Έχουμε καταλαβαίνω. Γίνεται ένας πολιτισμός. Καλή αρχή, να πάνε όλα καλά. Πολύ πολιτισμός. Εσύ κάνεις τίποτα? Κάτι ασχολούμαι και εγώ με κάτι δικά μου και κάτι σαφλά. Τι κάνεις? Θα με μεταδημοτεύσω αυτές τις ημέρες. Θα κάνω μια mini tour στη Λάρισα και στο Βόλο. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Πέμπτη. Αύριο το βράδυ λοιπόν παίζουμε στη Λάρισα. Στο Μήλος 1927, κάπως έτσι λέγεται. Πώς κάπως έτσι λέγεται? Μήλος σίγουρα, δεν θυμάμαι ωραία, τη χρονολογία. Και εγώ στο Θέατρο Δημαρχείου που λέγεται Μίκης Μάους, κάπως έτσι λέγεται. Όχι, τι ωραία, θυμάμαι τη χρονολογία. 1927, καλά το είπα. Άρα δεν είναι, και σωστά το είπα. Σωστά το είπα, ναι. Μα είπα και εγώ να το πεις λάθος. Όχι, 1927. Έπεσα από τα σύννεφα προς στιγμή. Αύριο λοιπόν στη Λάρισα, στον Μήλο 1927. Και μεθαύριο το Σάββατο λοιπόν 11 του Φλεβάρι στο La Bart, στον Βόλο. Θα δώσουμε και τις παραστάσεις μας. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα. Στον κάμπο. Στον κάμπο είστε. Στον κάμπο. Να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Να πω και εγώ τους τελευταίους δικούς μας, μόνο εσείς. Όχι, μόνο δεν ξέρω. Θα δώσω όμως για Λάρισα ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για κρατήσεις 697 81 25 70. Και για τον Βόλο στο Λαμπάρτ, που είναι στο συγκρότημα Τσαλαπάτα, έτσι λέγεται εκεί. Δεν βλέπω τηλέφωνο. Θα το βρείτε, φαντάζομαι. Ναι, τώρα, μωρί, δεν ντοκι, το ξέρουμε. Το ξέρετε, θα, ντοκι, ντοκι. Θα το βρούμε. Σας περιμένουμε λοιπόν εκεί. Λέει θα παίξουμε τα αριστεία Καπαμά. Ωραία. Την παράσταση αριστεία Καπαμά, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Να πω και εγώ τους συντελεστές. Τάκ, σ' άρεσε. Η δική μας έχει μια αξία. Είναι παιδιά, απλά είναι άνθρωποι. Εσένα τους λες. Είναι επαγγελματίες τώρα. Τι μπαμπας. Λοιπόν, λέει εδώ, τόλοι ζούμε στη Λάρισα να σε δούμε. Σπάω δόντια τσατσάρας, λέει η Μέρη. Ω, γιατί? Για να με τελειώσουν οι μέρες, όπως το στρατό. Εντάξει, δεν μένει και πολλά δόντια ακόμα. Θα τον δεις αύριο, ενώ θα χτενιστείς ακόμα, άλλη μια μέρα έχει μείνει. Πόσο δόντια θα δεν ξέρω γιατί τσατσάρα είχε. Ναι, μπορεί να είμαι εκεί τσατσάρα της. Μπορεί να είναι τίποτα, καμιά μικρή. Unique. Θα πάμε τώρα σε ένα συμπολίτη μας. Ποιος? Ο οποίος πέρασε πολύ δύσκολα. Φουρτούνες πέρασε, κυρά. Όπως λέει και σαν φωνοταρά στη Βλαχοπούλου, εκεί που τα ξεπουλάει όλα στο σπίτι για να παίξει χαρτιά. Και θα καταλάβετε ποιος είναι από τη φωνή και για ποιο θέμα έπαθε αυτό που έπαθε. Έχεις συμπάθειες, έχεις φίλους πολιτικούς? Ναι, έχω φίλους. Μία εξ αυτών είναι η Εύα η Καϊλή. Ναι. Νομίζω ότι είχατε αγαπημένες σχέσεις. Ναι, παραμονή πριν τη συμβούνω ότι τη συνέβησα, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, λέγαμε μια ώρα. Αχα. Και της έλεγα ότι εγώ σε εμπιστεύομαι. Ναι. Δεν ήξερες τίποτα για το να ξέρει, μια εβδομάδα πριν σκάσει. Το 19 στήριξε εμένα. Μάλιστα. Είχαμε στηρίξει μαζί το Βενιζέλο. Μάλιστα. Είχε... Πώς σου φάνηκε, ρε παιδί μου, αυτό που έσκασε? Κατέρευσα. Θα καταρρεύσω. Α, ναι. Κατέρευσα. Και σκέφτηκα αμέσως δικηγορικά, γιατί το μυαλό μου αμέσως πήγε ότι δεν είναι έτσι. Το μυαλό μου πήγε από. Στο προσωπικό κομμάτι. Από αγάπη, δεν ναι. Μπορεί, φίλη μου, δεν μπορεί να εξηγείται. Από αγάπη, δεν πήγε. Ναι. Ναι. Μόλις την επόμενη και τη μεθεπόμενη κτλ. Το μυαλό μου πήγε, επειδή είμαι δικηγόρος και ενεργός δικηγόρος, πήγε δικηγορικά. Τι θα έκανα για να την υπερασπιστώ? Έτσι. Το πολιτικό όμως είχε τελειώσει. Έχετε δει τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τον Brad Pitt? Ναι, βέβαια. Ένα από τα 7 θανάσιμα που τότε είναι και σώμα, είναι το Greedy. Η απληστία. Το Greedy. Ο Ανδρέας Λοβέρδος βεβαίως, λέγεται την Καϊλή. Τι τράβηξε. Δηλαδή, μόλις το άκουσε, δεν το πίστεψε. Δηλαδή, όλοι εμείς ακούσαμε Καϊλή Πασόκ ότι έχει βαλίτσα και δεν το πιστέψαμε. Όχι. Εντάξει, πριν το ακούσουμε. Το προετοιμάζει κιόλας. Λέει, εμείς είχαμε στηρίξει Βενιζέλο. Τι κάνει νιάου νιάου. Δηλαδή, δεν ψηλιάστηκε. Εξυγχρονιστικό Πασόκ είναι αυτό. Ναι. Όλο αυτό είναι το εξυγχρονιστικό Πασόκ. Κουμπώνει άρα. Δηλαδή, η ιστορία του κλειδώνει. Κλείνουμε από αυτά. Στη χθεσινή εκπομπή της ΕΡΤ το πρωί στις συνδέσεις που την παρουσιάζει ο. Στα παρατράγουδα κατέληξε ο Λοβέρδος. Ναι, άλλο αυτό. Όχι πρωινή... ότι ήταν για αλλού, αλλά. Στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ την παρουσιάζει η Χριστίνα Βίδου και ο Κώστας Παπαχλιμίτζος, οι συνδέσεις. Για να μπουν προχτές με το σεισμό στην Τουρκία, βάλουν ένα τουρκικό τραγούδι. Ναι. Ένα που το έχει γράψει από ό,τι μάθαμε στην πορεία. Ένας Τούρκος δεν ζει πια, ήταν λίγο αντικαθεστωτικός, εναλλακτικός. Ένα ωραίο ερωτικό τραγούδι που λέει: λέω σε όλο τον κόσμο ότι με αγαπάς. Και με πλάνα από το σεισμό. Αυτό έπαιξε και στο δελτίο μετά και το πήραν οι Τούρκοι. Ναι. Στο πλαίσιο τώρα της φιλίας που έχουμε και της ευγνωμοσύνης που νιώθουν, με όλα αυτά που γίνονται κάτω στην περιοχή του σεισμού. Και κάνει εκατομμύρια views σε όλη την Τουρκία. Συγκινεί τους Τούρκους. Θα ακούσουμε το τραγούδι. Με αυτό θα κλείσουμε, έχοντας στο νου μας αυτές τις εικόνες που μας έρχονται καθημερινά. Και είναι χειρότερες όσο περνάνε οι ώρες. Και αυτή είναι απίστευτη η τραγωδία. Τόσοι νεκροί, μια χάτινη. Όλο αυτό που γίνεται. Ναι. Με αυτό σας αποχαιρετάμε. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια χαρά. Al cebundan saçları